van Bert de Wolf. Fijne plaat toch, deze Chicago en No Tell Lover. En daarvoor Crowded House en I Love You Dawn. Het Schiedamse Bloom Your Message zoekt de balans tussen ecologische, economische en sociale belangen. En wint misschien een prijs. Herman de Bruin. Bloom Your Message is in de race voor de aardige onderweg award en we hebben Sun van Dijk aan de telefoon. Ze is mede-eigenaar van Bloom Your Message. Sun, welkom. Hi, goedenavond. Ja, spannende tijd, want jullie zijn genomineerd voor een aardig onderweg award, hè? Ja, dat klopt. Wij zaten bij de laatste 20 genomineerden. We hebben onze pitchdag gehad, dus alle 20 initiatieven hebben daar 90 seconden hun idee mogen pitchen. En ja, helaas zitten we niet bij de laatste 3 finalisten, maar we hebben echt een onwijs gave dag gehad. Ja, en de aardig onderweg award, waar is die voor? Waar wordt die voor uitgekeerd, uitgereikt? Ja. Nou, dat is van de RET en dat zegt het eigenlijk al van, hè, het is voor initiatieven en bedrijven die aardig onderweg zijn, maar nog net eventjes dat extra steuntje nodig hebben om een bepaald idee uit te kunnen werken. En wij hadden meegedaan omdat wij heel graag lokaal duurzaam bloeipapier willen ontwikkelen. Dat is papier gemaakt van afvalstromen, dus vanuit de landbouw of de tuinbouwsector, waar zaden ook in zitten. Dus En daar maken we kaarten van en die kun je dan in de grond stoppen. En dan nou, groeien daar ook nog bloemen of kruiden of groenten uit. Ja, precies. Ja, ik weet niet of de luisteraar helemaal snapt wat de bedoeling is. Moet ze, aan het eind komt de website nog even, dan kan je het allemaal zien, want ik heb ook even gekeken. Maar jullie maken hele bijzondere kaarten, want het zijn gewoon eigenlijk felicitatiekaarten. Maar ja, daar kan je nog wat mee doen als de felicitatie achter de rug is, om het zo maar te zeggen. Inderdaad, ja, wij zeggen altijd van, eigenlijk is het een bosje bloem over de post wat je stuurt. Ja. Want iedereen vindt het leuk om een handgeschreven wenskaart te krijgen. Maar na een verloop van tijd, ja, belandt hij toch vaak bij het oud papier. Maar bij onze kaarten hoeft dat niet, want onze kaarten krijgen een tweede leven, want die kun je namelijk planten. Je legt de kaart gewoon volledig in de aarde en je bedekt het met een beetje aarde en wat, je geeft het water, zonlicht en wat liefde. En dan groeien daar nog mooie bloemen uit. Ja, dus dat is een extra stimulans om die kaart goed te bewaren en er nog daarna iets mee te doen, om goed te verzorgen, ja, eigenlijk. Ja, ja, absoluut. Ja, en dat is niet het enige wat jullie hebben, want ik zag ook potloden. Dat vond ik wel heel, ja, bijzonder. Ja, ook die potloden zijn plantbaar. Ja, eigenlijk alles wat wij doen is plantbaar. Dus de potlood, daar kan je gewoon normaal mee schrijven. En op het moment dat het stompje zeg maar op is, dan in plaats van dat je het stompje weggooit, plant je die bij ons in een potje en dan groeien daar ook nog groenten of kruiden of bloemen uit. Dus dat kan allemaal. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen om dit te gaan doen eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat mensen denken, jeetje, dat had ik nou nooit bedacht, dat je iets kunt laten groeien uit een gewoon potlood. Nou ja, het is eigenlijk een beetje gekomen omdat wij regelmatig dus wenskaarten kregen voor onze verjaardag. En wij zaten daar met z'n drieën, want het bedrijf is ook van Sjoerd en Quirin, zaten daar een avondje over te praten. Hoe zonde dat nou eigenlijk is, dat die altijd bij het oud papier gegooid worden. En wij zeiden van als we dat nou ontwikkelen, dat het een tweede leven krijgt, dan kun je op een hele toegankelijke en een hele eenvoudige wijze mensen bij laten dragen aan het verkleinen van de afvalberg. Dus het is sowieso een superleuk product om te krijgen. Maar er zit dan ook nog de duurzame karakter aan. En dat eigenlijk allemaal voor dezelfde prijs als van een, ja, reguliere wenskaart die niet duurzaam wordt geproduceerd. Ja, ja, en die ook nog iets extra's geeft eigenlijk, zei ik al. Dat klopt inderdaad. Mensen die denken, ja, hoe ziet dat er dan uit en hoe kan ik die kaarten kopen? Ze zijn op veel plekken te koop. Rotterdam is jullie standplaats, hè? Ja, ja, we zijn, we zitten in Schiedam. Schiedam, ja. En we worden op dit moment hebben wij zo'n 300-400 verkooppunten in 10 landen. Zo. Maar iedereen kan kijken op onze website www.bloem-yourmessage.nl en daar staan alle verkooppunten op. Ja, dat in ieder geval. En dan kan je ook kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Want jullie laten ook op filmpjes zien hoe het allemaal werkt en hoe zo'n potlood tot bloei komt, om het zo maar te zeggen. Ja, correct. Ja. Bloom Your Message. Ze waren in de race voor de aardige onderweg gewaard. Ze hebben niet gewonnen, maar ze zijn heel tevreden. Sun van Dijk, zij sprak erover. De website heb je al genoemd. Noem hem nog één keer voor mensen die het niet gehoord hebben. www.bloem-yourmessage.nl. En dan kan je dat allemaal nalezen en gewoon in de winkel gaan kopen. Dat kan natuurlijk ook. Dankjewel voor het gesprek. Je me parle de toi. Je me

catch your eye. All the boys are waving, trying to catch your eye. Held you for a little while. My, oh, my, oh, my. Held you for a little while. My, oh, my, oh, my. Wasn't hard to love you. I didn't have to try. Wasn't hard to love you. Didn't have to try. Held you for a little while. My, oh, my, oh, my. Held you for a little while. My, oh, my, oh, my. My Oh My was dat, van Leonard Cohen. Bij de meeste exposities is het niet toegestaan dat bezoekers kunstwerken aanraken. Bij VOEL, bij Stichting Kunst Werkt, is dat juist wel de bedoeling. Herman de Bruin. Wij gaan praten over kunst, maar kunst die je aan mag raken. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Merim Bomer. Die is in de studio. Merim, welkom. Dank je wel. Je bent autodidact kunstenaar, dat betekent dat je het helemaal zelf opgebouwd hebt? Ja, ja, dat klopt. Ja, ja, niet naar school of wat dan ook. En ik denk dat ik een jaar of 8 ongeveer geleden wel serieus ben begonnen. Ik ben altijd wel creatief geweest. Mm-hmm. Maar rond die tijd heb ik het serieuzer en beter aangepakt. En sinds een tijd ben ik dan ook aangesloten bij de Stichting Kunst Werkt in Schiedam. Okay, ja. En dat is een stichting waar kleine 50 kunstenaars aan deelnemen. En daar worden dus iedere maand verschillende exposities georganiseerd. Ja, en dan toch vind ik dit een bijzondere expositie. Kunst mag, moet, mag ja. aangeraakt worden. Ja, klopt. Ja. Ja. Wat is het doel daarvan? Nou, het doel daarvan is dat het heel fijn is om, om dingen aan te raken. Ik ben met de werken die ik zelf maak, ben ik eigenlijk altijd bezig met materialen in mijn handen hebben. Ja, ja, en ja. het... in mijn handen hebben van die materialen zorgt er ook voor dat een werk een bepaalde kant op gaat. Dus als ik het niet zou kunnen aanraken, zou het heel anders zijn voor mij. Ja, voor de luisteraar nou denkt, ja. Oh, dat gaat helemaal verkeerd. Want ik zie zo het Rijksmuseum voor me. Ja. En daar mag je dus die schilderijen nee. nou echt niet aanraken. Nee, nee. Maar je hebt heel andere kunsten. Ja, klopt. Tegenwoordig zijn er wel in musea soms afdelingen waar een bepaald gedeelte voor mensen die slechtziend zijn, ja. Geopend zijn. Ja. Of op speciale avonden. Maar over het algemeen niet, nee. Dus de nachtwacht mag je niet aanraken. Nee, zou nee. ik niet doen. Daar nee. komen problemen van. Ja, dat is zeker. Ja. Maar je hebt heel andere materialen om mee te werken. Want dan hebben we het over schilderijen. En dat is natuurlijk ja. logisch dat die niet aangeraakt worden. Maar welke materialen gebruik jij dan? Ik ben heel erg van textiel. Van kleding die ik soms een ander leven geef. Ik ben ook van gedichten. En ik vond het een goed idee om voor deze expositie ook gedichten te laten brailleren. Zodat mensen die niet kunnen zien, dat die de gedichten ook zouden kunnen lezen. Dus toch visueel gehandicapt heb je aan ja. gedacht om die, ja, ook die ja. tentoonstelling te kunnen laten ja. zien, zeggen ze zelf. Ja. Hè? Ze ja. zeggen zelf gewoon zien, ja. Ja, ja. ja klopt. En ik las ook iets van dat je ergens in kan kruipen. Ja, ja, klopt. Collega Rob die heeft een soort cocon-achtig iets gemaakt, waarbij je je eigenlijk een beetje van de buitenwereld kan afzonderen. Dus daar ga je in en dan trek je een deurtje dicht en dan is de binnenkant van die cocon is allemaal met zachte stofjes en dan kan je daar mm-hmm. gaan zitten. En dan dan ben je daar gewoon even lekker. En wat gebeurt er dan? Alleen. Wat gebeurt er dan met je als je daar zit en je voelt? Want je moet dan, je kan dan, je hoeft niks natuurlijk, maar je kan om je heen voelen. Ja. Nou, wat, tot rust komen. Ja, ja. Tenminste, dat deed het bij mij in ieder geval. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus mensen moeten dat zelf maar ervaren wat ja, ze ervan absoluut, vinden natuurlijk. Absoluut. Dat is altijd zo. Ja. Ja. Waar is de kunst te bewonderen? In Schiedam, in de Boterstraat, nummer 81. Een galerie. Ja, nou, het is niet echt een galerie. Nee. Het is een ruimte die... Het heet Ruimte in Beweging. En dat mm-hmm. is van een dansmevrouw in Schiedam. En dat is een vrij grote ruimte. En wij hebben de voorzaal met onze kunststichting. En daar kunnen wij dus iedere maand onze exposities organiseren. Oh, dus je doet vaker daar een expositie? Ja, ja. Iedere maand is er weer een andere. Ja, dus deze loopt nog tot? 17 november, ja. Dan is het weer klaar. En het adres is precies? De Boterstraat nummer 81 in Schiedam. En op de website staat waarschijnlijk ook wel wat te lezen. Ja, zeker. De website van Kunstwerkt? Stichting Kunstwerkt. Stichting Kunstwerkt. Als je die opzoekt, dan kom je een heel eind. En klopt. Dan weet je ook waar je moet zijn. Ja. Aanraken van kunst is iets anders dan niet alleen voor blinden en slechtzienden. Laten we dat erbij vertellen. Nee, voor klopt. Iedereen die denkt, nou, ik wil wel eens op een andere manier kunst beleven. Ja. Kan komen kijken en voelen. Ja, en beleven is wel het goede beleven woord. Beleven is het goede woord, ja. Dat is het eigenlijk. Ja. Mirjam Bomert, dankjewel voor deze informatie. Heel veel succes met de tentoonstelling. En heel bedankt. Veel succes met het vervolg. Want er komt weer meer aan. En dan moet je weer altijd. Gaan denken. Maar als je creatief bent, gaat het allemaal bijna vanzelf. Dat stopt nooit. Oké, dankjewel. Met ons toch iets vreemds aan de hand. 100 jaar reizen we al door het land. Tegen orkanen en stormen bestand. Het schip is nog nergens vergaan of gestrand. Samen hier, samen daar, jaar op jaar. Vrienden, waren wij niet aan. Als ik weer barstig was, bleef je me trouw. Gaf me wat ik wilde geven aan jou. Bracht me wat ik voor jou meebrengen wou. Wist dat ik jou nooit alleen laten zou. Samen hier, samen daar, jaar op jaar. Geen ene moeder verdiende, toch vrienden, steeds vrienden door de jaren heen. Samen waren wij niet altijd samen, voor eeuwig met elkaar gegroeide namen. Zo samen door de jaren heen. Waren wij niet altijd vrienden, ook toen we nog geen ene moer verdienden. Steeds vrienden, dus vrienden door de jaren heen. In heel Zuid-Holland, de late avond, met Bert de Wolf. there's a first love. They have left in yesterday, feelings they have left behind. It's just a place and time, but not so far away. Everybody has a first love. When the dream they shared was new, I remember that special someone. And so I wrote this song just for you. Seals and Crofts, een first love. En daarvoor Ramse Shaffi en Lisbeth List in Samen. Pats uit Delft, dat is een onderdeel van de TU Delft, krijgt een bedrag van €250.000 voor de bestrijding van plaaginsecten in kassen. Op een wel zeer bijzondere manier. Mariska de Vries. Er heeft iemand een geniaal idee gehad. Bestrijden van insecten met drones. Ik ga daarover praten met Bram Tijmons. Hij is van Pats. Bram, welkom. Pats, waar staat dat voor? Ja, Pats. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje terug naar de historie van onze start-up. We zijn ooit begonnen met het lumineuze idee om muggen in de slaapkamers te elimineren. Een ergernis van iedereen. Iedereen herkent dat. Dat denk ik wel, ja. En het blijft een ergernis. En volgens mij wordt het ook alleen maar erger. Ja, en op basis van dat idee zijn we met kleine drones gaan testen in de slaapkamer. Van, hey, kan je nou die muggen daarmee elimineren? Dat is eigenlijk een beetje een gek idee. En het bleek te werken. Ja, toen zijn we verder gaan denken. Misschien moeten we eens in andere toepassingen gaan bedenken waar dat echt waarde toevoegt. Maar daar komt eigenlijk Pats vandaan. Hè? Dus de klap die je hebt als je mug bijvoorbeeld plet tegen de muur. Plet, dan krijg je een muggetjesmotief op het behang. Ja. Jullie hebben dat verder uitontwikkeld. Hoe is dat gegaan? Niemand had het idee, maar de TU Delft heeft zich ermee bemoeid, begreep ik? Nou ja, mee bemoeid, dat is een groot woord. Kevin en Sjoerd, dat zijn de medeoprichters, die hebben bijna een achtergrond gehad, of nog, die hebben dat ook deels nog, in het drone lab van de TU Delft, waar echt toegepast onderzoek wordt gedaan met het autonoom maken van drones bijvoorbeeld, of hele specifieke toepassingen daarvoor bedenken. Dus vanuit die achtergrond zijn we eigenlijk een spin-off van de TU Delft. Dus we hebben onze roots daar wel, maar zijn wel echt een losstaande BV, om het even zo te zeggen. Ja, hele kleine drones. Hoe klein moet ik me die voorstellen? Hoe klein moet een drone zijn om een mug aan te kunnen? Ja, nou ja, we hebben dat in het begin getest met drones van 4, 5 centimeter, 4 bij 4, 5 bij 5. Ondertussen werken we met drones van 10 bij 10 centimeter, maar veel groter willen we niet gaan. Hè? Dus eigenlijk zo groot als je handpalm eigenlijk. En want dan kan je ook lekker vrij manoeuvreren. Binnen wordt het ook een stuk makkelijker dan de enorm grote drones zoals je ze vaak ziet. Ja, jullie zijn verhuisd van de slaapkamer naar de kas, de bloemenkas, de plantenkas. Klopt, ja. Hoe doen jullie dat precies? Hoe is dat gegaan? Ja, dat is eigenlijk een beetje toevallig gelopen. Hè. We hadden dat idee wat ik net vertelde in de slaapkamer. Ja, toen dachten we, dat wordt een beetje lastig met drones en camera's in de slaapkamer actief te gaan. Hè. Dat is best uitdagend. We willen dat nog steeds wel een keertje doen. Toen dachten we, we moeten een toepassing vinden waar echt waarde toegevoegd te worden kan met deze oplossing. Hè. Insecten, problematiek, is eigenlijk overal. In heel veel verschillende omgevingen. En de glastuinbouw is er daar één van. Daar zijn we toevallig via ons netwerk op gewezen. En dat zijn we gaan valideren. Hoe zit dat nou met die plaaginsecten bijvoorbeeld in de glastuinbouw? En dat blijkt gewoon een groot en heel erg een groot probleem te zijn, wat heel erg ook actueel is. Dus dat is eigenlijk de manier, of de weg waar we in de glastuinbouw mee terecht zijn gekomen. Hoe werkt het precies? Je noemde al een camera en een drone, maar hoe werkt dat samen? Hoe gaat dat? Ja, we hebben dus hele kleine drones, maar die houden we heel erg eenvoudig. Zodat je een heel simpel, eenvoudig en vervangbaar drone hebt. En die sturen we aan met een extern station, ons basisstation. Daar zit eigenlijk alle intelligentie in. Hè? Dus er zit een camera in waarmee we 3D kunnen kijken in de kas, kunnen een kaart maken. Daarmee kunnen we ook de drone detecteren en het insect detecteren. Ja, dus je hebt eigenlijk twee bewegende punten die je in de gaten houdt met dat systeem. Zodra er een vliegend insect voorbij komt, dan wordt de drone geactiveerd. Dat gebeurt echt razendsnel. Nou, binnen een seconde is de drone op de plek van dat vliegende plaaginsect. Nou, we richten ons heel erg op motjes op dit moment, waar je rups van krijgt. En wat er dan gebeurt is, je botst tegen het insect aan in de lucht. Ja, en de propellers zijn fataal voor het insect. Er blijft gewoon heel weinig van over. Die wordt vermalen door de propeller? Die wordt vermalen door de propeller. Als je nou een gemiddelde kas hebt in het Westland, hoeveel van die drones heb je nodig voor een kas? Of hangt dat heel erg van de oppervlakte en het aantal insecten af? Ja, daar zijn we nog wel een beetje aan het onderzoeken. Hoeveel systemen heb je nodig om effectiviteit te behalen? Kunnen we een combinatie inzetten met andere manieren om die insecten aan te trekken als ze eenmaal binnen zijn? Maar we gaan, onze aannames die we nu doen is dat we 10 systemen en dus ook 10 drones per hectare benodigen om eigenlijk onze dienst te kunnen leveren. Stel dat je nu in de toekomst kijkt, over hoeveel tijd zou dit echt professioneel inzetbaar zijn bij de tuinders? We verwachten, dus die pilot nu aan het draaien, verwachten ergens in de eerste helft van 2020 wat grotere trajecten op te kunnen zetten. Ook nog steeds heel veel validatie, heel veel gebruikerservaringen. Nog steeds uitproberen. Ja. Ja, en effectiviteit optimaliseren, dat soort zaken. Ja, ga je echt naar een commerciële introductie, lancering, dan heb je het meer richting 2021. Dat duurt nog even. Dat hoort wel een beetje bij zo'n ontwikkeling. Leuk, heel leuk. Leuk werk. Ik sprak met Bram Tijmons van PATS over het ontwikkelen van drones voor de bestrijding van insecten. Dankjewel. Oh, what I'm missing and need so much. Warm, sweet, tender touch. Ooh. Bright lights, pretty colors that shine on all through the night. But I don't need them. Dit is De Late Avond. Mooi van Sarah McLachlan en I Love You. En daarvoor een nieuwe plaat van Chris Rea. Van zijn nieuwe album One Fine Day hoorde je One Sweet and Tender Touch. Dit is De Late Avond. We hebben nog tijd voor Sam Smith en I'm Not the Only One. Dat was De Late Avond van dinsdag 29 oktober. Morgen is er een nieuwe Late Avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Rumor heeft het laatste woord. Fijne nacht. Still shining through, giving so much more than you take, that's what you do.